This is your local rock station, Pirate Rock. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Thank you med Seven Dust här på Pirate Rock, västkustens bästa rock. Jag har fått besök i studion av Last Seconds. Tjena grabbar! Tjena! Tjena. Spelar ni hårdrock eller vad är det, dansband? Är det tjena! Mest jazz. Kan jag få ett... Tjena! Tjena! Fy fan vad långt det satt inne. Jag tänker att vi ska sitta och köta lite den närmsta halvtimmen och... Jag ska låta er göra er lite hemmastad och sånt, och så drar vi iväg en låt. Så är vi tillbaka här i studion alldeles strax med killarna från Lost Seconds. A New Disease med Spine Shankar på Pirate Rock 95,4. Och jag har fått lite fredagsbesök, känns jädrig gött. Killarna i Lost Seconds är här och hänger med mig de närmsta 20 minuterna, halvtimme kanske. Inte vet jag, vi får se om vi får feeling helt enkelt här i studion. Från mitt vänster kan vi börja och presentera er lite här för våra lyssnare. Ja, absolut. Andreas heter jag. Piska skinn. Piska skinn. Det är vad jag sysslar med. Ja, du är ett förhållande, ja. Jajamensan. Niklas, jag är sångare så jag håller på att skrika och gapa. Ja. Erik, jag spelar gitarr. Och Martin heter jag. Det är så kallat slapping the bass, va? Slapping the bass. Fan, det gillar jag, Martin. Jag och Martin ska ju faktiskt avslöja för lyssnarna att vi har ju träffats förr och delat scen ett par gånger. Med ett annat projekt jag hade då. Varmt välkomna. Vem skulle vilja dra The Lost Seconds historien? Och den hamnar nog på Erik, tror jag. Är det så? Vad är Lost Seconds? Lost Seconds är väl ett lapptäcke av ett gäng, sådär, ja, av ett gäng förvirrade själar som försöker göra någonting bra. Vi har ju egentligen spelat ihop ganska länge, några av oss. Ja. Och sen liksom inte hittat helt rätt förrän nu. Ja. Nu är vi ett gäng... Nu är vi fem stycken, en gitarrist inte med här idag. Just det var ju det jag skulle fråga. Vi saknar ju faktiskt en kille. Ja, precis, Ove. Ove, jajamän. Han är inte här idag. Men då är det ni tre killar som är med här, förutom Martin, och som har spelat längre ihop sen innan. Mm. Ja, det kan man säga. Sen 2013, ja. Sammanfattningsvis. Men Martin har också varit med på ett hörn innan. Han sjöng ju i början. Ja. Och har man väl haft med Martin att göra så är det svårt att bli av med honom. Ja. Det är aldrig om med mig, vet du, så är det. Nej, men det vad fan, det var det ju med i mycket när ja, det, ja, det ja. Var ju det var ju när det var mycket experimenterande liksom sen innan, och då sjunger jag på den tiden. Ja. Mm. Hur kommer det sig att man bytte, eller ville du bara lira basen eller? Nej, vad ska man säga, musiken tog mig lite på andra vägar, ja, just för den tiden då. Men ja, sen så kändes det bra nu och liksom så där. Du kan ju säga som det är. Vi hade ju en separation där under ett tag, och vi provade att leva ifrån varandra. Ja, precis. Jag är från gubbarna här då. Ja, ja, det var lite andra grejer som lockade mer helt enkelt under tiden. Men sen så fick jag förfrågan här för ett par månader sedan och på mig igen och tog jag det. Ja. Vad, om man skulle det här är ju skitsvårt och det är världens svåraste fråga, det vet jag, men jag vill alltid ställa det. Hur skulle ni vilja beskriva Lost Seconds? Vad har ni era influenser någonstans? Ja, jag vet inte riktigt. Teknisk metalcore är väl en ganska så bra beskrivning skulle jag säga. Ja, det är så du tänker lite med sånger i alla fall när du... Ja, det är väl största influenserna för mig i alla fall. Så är det ju teknisk metalcore. Jag tror att mycket av Erik när han skriver låtar och sådär också kommer från den genren också. Ja, ja. För det var det jag tänkte fråga lite där. Är det du som skriver frågan då? Frågorna, vad fan säger jag? Är det du som skriver låten? Jag har ett formulär i replokalen och frågar, vad vill du ha? Ja, i micken här borta. Precis. Nej, men det är, ja precis, jag skriver en stor del av låtarna. Det är ju liksom, det är ju gitarrbaserad musik, så mycket är ju liksom att man utgår från gitarren. Och sen så har jag kanske en trumidé som från början är så där och så tar Andreas och förfinar den. Vi har ju varit lite överallt, liksom, känns det som mycket i trash metal-biten, liksom väldigt starkt influerade av Haunted. Mm. Ett tag nu, ja, men nu är vi mer inne på den här tekniska metalcore. Kan det vara så att du kommer med själva stommen till låten och så börjar ni och sen smider och formar precis ihop sen i replokalen? Ja, precis. Det brukar bli en preprod på låtarna och så får alla höra och bidra med vad de kan göra på sitt instrument. För trummor är ju lite så. Det kan inte gitarrister skriva, inte alla i alla fall. Nej, det är lite speciellt. Men du, släng dig jävla isdrum åt helvete här, ska jag få höra på grejer. Ja, det är ju nummer ett. Och nummer två är att oftast är det ju Phil som hade ju behövt minst två armar till för att klara av det. Okay. Så det är, ja, vi landar i något mellanting oftast. Mellan vad Erik skriver och vad jag vill spela egentligen. Ja, ja. Eller vad jag tycker passar låten, för jag har aldrig spelat för att skryta om mina egna kunskaper. Mest vad som passar låt. Blir det någon gång att man går ut och drar igen dörren, men de fattar ju ingenting. Det är så här det ska vara. Inte det ett vanligt rep. Rätt upp och ner slagsmål. Det hände faktiskt senast igår. När Martin drog igen dörren. Ja, det är helt hopplöst. Ibland ska man göra någon seriös grej. Skriva liksom bara 3 månader in och man får liksom nästan hjärnblödning på de här gubbarna. Ja. Nej, det ska skämtas och det ska plöjas och det ska... Men det är ju god känsla liksom. Men är det ändå så då att man drar en ganska tydlig linje vid tröskeln? Att man blir lite förbannad så går man utanför och så är det glömt liksom. Man är ändå en ganska god sammanhållning. Ja. Det är ju en del av charmen liksom. Ja, jag tänker att det är olika också. Men jag är inte sådär jättearg utåt. Nej. Jag sitter ju hemma och är förbannad i ett halvår istället. Ja men det låter nyttigt. Jättebra. Min terapeut älskar det liksom. Men jag bara sitter och pyser ut ilska typ mot Andreas för att han inte ville spela det trumfillet just så. Du har ett fake-konto på Facebook och precis. Är på han där hela tiden. Alla näthatare som har varit med i debatten nu det senaste, det är jag allihop. Det är han i det. Fast det är ju faktiskt bara fram till bandfest där någonstans. För då får man ju höra alla de där grejerna. När det blir lite alkohol i det hela. Som en firmafest helt enkelt. Ja, men precis. Det är de bästa firmafesterna om jag får med det här. Jag tänkte jag skulle faktiskt dra iväg en av era låtar här. Och Siren Song heter den. Är ni någon som skulle vilja berätta någonting kort om det? Och jag vill ju passa på att säga det här. Det här är ju exklusivt för Pirate Rock. De här låtarna är ju inte släppta. Nej, är det helt korrekt uppfattat? Det är helt korrekt. Det är faktiskt så att det är faktiskt så att vi måste säga att de inte heller är helt färdiga, utan det är en väldigt exklusiv för lyssning nu. Ja, det var helt säkert. Sista masteringen ska på. Det är inte säkert, men namnen stämmer ens. Namnen stämmer. Ja. Absolut. Ja, så pass långt har vi kommit. Ja. Men Siren Song då, ska vi ta den till dig då? Vad kan vi säga om den låten? Vad handlar den om? Det får du fråga Niklas här borta. Ja, är det han som skriver texten? Jag har ju den fina delen här i att det är ingen som lägger sig i vad jag gör, höll jag på att säga. Så jag får ju faktiskt skriva det jag gör själv. Ja. Så, men förstår de inte engelska de här grabbarna? Knappt. Inte läskunnig. Ganska skönt. Men vad handlar den om? Det handlar väl om att ta vara på saker och ting, så att säga. Mm. Att... ja, vi gör för jävla mycket dumt helt enkelt. Ja. Och vi borde lägga av med det. Det är jävla korkat. Grymt summerat. En god grej om låtskrivandet utöver texten var att det var en känga till vår förra gitarrist som övade lite dåligt ibland. Ja. Och vi hade lite disputer ibland. Okay. Och jag är ju lite så passiv-aggressiv i min natur. Så då tänkte jag skriver gitarriff som han aldrig kommer kunna spela. Ja, det är schysst. Han slutar istället, jag vet inte varför. Men det... Ja, det är i alla fall det riffet som mynnade ut i den här låten. Ja, okej. Okay. Vi gör så här, vi dunkar på Siren Song med Lost Seconds. Killarna är i studion och... no further ado, va? Så kör vi på. Ja, först. Kör. Sen, det gör vi. Kör vi in. Köttigt från Lost Seconds. Grabbarna är i studion och jag tänkte att vi skulle snacka lite Om plattan, ni, det här, vi har ju fått förmånen att kunna spela upp tre låtar exklusivt här på Pirate Rocks. Det är en platta som inte är släppt än. Hur har det gått? Alltså, det är ju en jädra process att skriva de här förbannade plattorna. För det, ibland vill jag kalla det det. ska vi börja? Vad har ni spelat in den någonstans? Vi har spelat in den i Studio Rosell. Ja, okej. Hos en både gammal och ny bekant kan man nästan beskriva det som. Där vi har haft kontakt då med producenten Marcus Rosell. Ja. Och honom träffade vi första gången på ett gig 2013. Mm. Då spelade han trummor med Night Rage på det giget. Okej, ja. Och så sa han att han hade en studio och han tyckte vi lät bra och vi skulle kika lite grann på att spela in. Ja. Sen träffade vi honom igen i januari. Men då var ju vi lite granna på väg att göra slut med våran förra gitarrist då. Så vi tyckte inte riktigt att det kanske var läge att gå in i studio. Nej, det är klart. Men nu till hösten äntligen fick vi till det. Ja. Så det är där vi har spelat in den här femspåriga EP:n då. Ja. Och sen skrivandet i sig, det har ju nästan rullat på kontinuerligt. Där Erik har kommit ut med nya låtar varje månad ungefär. Och så fort vi fick klart att vi skulle spela in, då kom det ju direkt tre nya. Ja. Det sitter väl någonting i både huvudet och fingrarna, tror jag, Erik, eller? Ja, men det är ju så liksom, att det här handlar ju så mycket om hur mycket man taggar till liksom, på uppgiften. Så att, ja. Nej, fan, får man feeling så... Nej, men det är ju lite inspirerande när man hör hur den ena blir och så. Ja, precis. Men han här killen som ni då träffar, hur var det att jobba med han? Är det en sån som tar mycket plats eller flikar han in precis när det är dags? Svinbra tycker jag. Jag satt med vid trackingen av bas och gitarr i huvudsak. Där funkar det hur bra som helst. Väldigt avkopplat. Ja, väldigt avkopplat och jävligt direkt så liksom. Det där var inte bra. Kör igen. Men är det inte så, Martin, att man det blir nästan som en till medlem med den här producenten. Han är ju med under en ganska så känslig process. Ja. Jo, men faktiskt det är han. Och vi sa ju det rätt tidigt när vi gick in i studion att han hade ju fria händer att säga till oss precis liksom vad som funkar för att han ska kunna göra en bra platta för oss. Ja. Och det var ju inget snack om det liksom. Jag menar, man får ju lägga all stolthet, man kanske vill lägga, som du själv kanske vet, en liten knorr på basen här och där. Och så ser han liksom det stora hela som inte vi gör. Ja, precis. Redan vid inspelning. Och då är det ju viktigt att han stannar den liksom. Säger att nej, men du måste hitta på något annat där. Och det var väldigt givande faktiskt. För nu när man har liksom bevis på hur rätt han hade, så var det ett bra beslut alla tog. Har ni nått den punkten som är livsfarlig, när man säger men fan, nu är vi klara, och så sitter man och lyssnar på det? Jag skulle vilja gjort det på det viset. Tar du den där? Är det inte alltid så? Det är alltså, men man kan ju också mixa bort sig. Ja. Så man får ju någonstans sätta stopp. Är det ni själva som gör mixen? Nej, det är Marcus också. Det är Marcus också? Jajamän. Det är ändå skönt att lämna er kanske till samma snubbe. Ja, han har ju kanske plockat upp känslan som ni vill åt sen i slutändan ändå. Ja, han får ju stå som producent för den här EP:n. Han har lagt, alltså mixar ju också ett instrument, och han har ju lagt sitt instrument. Ja. Och det är ganska gött att få någon utomstående som inte har en relation till låtarna. Nej, precis. Som sätter soundet. Ja. För då låter de kanske inte som vi har tänkt oss, utan bättre. Ja, det är skönt att det kan bli så. Jag har faktiskt tänkt att vi ska dra iväg en till låt på den här kommande EP:n. Reflections 37, som det stod i projektnamnet, va? Men ska vi ta något snabbt om den, eller ska vi bara bränna av den och så kan vi ta det sen? Vi bränner av den och tar det sen. Grabbarna i Lost Seconds är här i studion. Vi ska spela deras andra låt från deras kommande EP, Reflections. Häng kvar så ska ni få höra mer kring de här grabbarna. Unnerving. Why can't you feel what I feel? Kiss med The Lost Seconds på västkustens bästa rock. Ursäkta att jag hostar mitt uppe i det. Har vi då? Grabbarna är här i studion och vi har precis bränt av två av deras senaste låtar från den kommande EP:n. Och vad händer härnäst? Ni har ju sjukt mycket i pipen nu när det här är i hamn. Ja, det är en jäkla massa roligt faktiskt. Det är ju bara en månad kvar nu. Sen drar vi till Tyskland. Okej, okay, en turné direkt. Jajamän. Det är riktigt nice. Vad är det? Fyra spelningar i alla fall som är bokat och klart. Ska ju vara förband så att säga på den här lilla turnén. Och det är ju ganska trevligt. Ni åker med ett annat band. Ja, med Dead by April åker vi iväg. Fyra spelningar där. Och sen så veckan efter den måndagen så är det ju Lund också. Som vi spelar med dem. På vägen hem. Jajamän, på vägen hem. Det måste ändå kännas jävligt skoj att landa en sån turné det första som händer. Ja, det är svinbra. Vi har ju mycket att lära där. Ja. Så att det ska bli riktigt jävla kul och lärorikt och gött liksom. Det är ju knappt så att ni hinner hem från studion och duscha och sen till turné. Nej, men det är lite så. Det är lite så. Vi hade den storslagna planen på en release-gig och så. Det är, allt det där får ju bara liksom gå åt sidan nu. Ja, ja visst. Det får vi stryka på foten. Vi måste lära oss spela våra låtar nu. Ja, det är det som är... Ja, det är kanske dags nu då. Förutom turné och alltihopa så klart så har ni ju en Facebook och lite sånt för våra lyssnare här på Pirate Rock, så vill man ju säkert garanterat hitta till er också. Hur gör man det enklast? Erik? Ja, det är ju superenkelt. Det är ju bara att söka på Lost Seconds på Facebook så hittar man oss där. Vi har en hemsida lostseconds.com. Vi finns väl på Spotify snart, ja va? Ja. Precis. Ja. Och de kommer upp på Instagram. Ja, kan också hitta oss. Jajamän. Om det är så att ni glömde av det här så kommer ju vi på Pirate Rock givetvis se till att ni hittar till Lost Seconds via våran hemsida också, piraterock.se, samt våran Facebook Pirate Rock 954. Så det är bara för er att gå in där så kommer ni hitta till grabbarna. Jag vill tacka som fan för att ni har tagit tid att hänga med er. Ja, fan. Ja, eller med mig. Ja, tack så mycket. Det är grymt kul. Vi gör sådär, vi drar iväg den sista låten, A Place to Start, och det är lite av eran det är ju titelspår. Det är ju namnet på EP:n. Så. Ja. Det är ju A Place to Start. Nu är det fan köra in i kaklet här som gäller. Så det här är ett bra ställe att börja på. Liksom. Återigen killa, tack som fan för att ni tog er hit. Och lycka till på en turné och allt vad som ligger framför er. Tack själv. Tack så mycket. Tack så mycket. Lost Seconds, A Place to Start får du här på västkustens bästa rock, Pirate Rock. This is Pirate Rock. Go. What? Go.